Molt benvinguts i benvingudes amb una nova edició de Jazznàtics amb Rafael Corbí. Avui tenim la sort de començar el nostre programa representant, escoltant, gaudint de l'àlbum Mediterrànies d'Albert Sanz. Un bon personatge se'ns acosta avui amb el nostre programa per obrir les portes de la música que tant ens agrada, d'aquest jazz. Són peces d'aquest disc de l'Albert Sanz que es diu Mediterrània. És un disc del qual acabem d'escoltar la primera de les peces, aquest bird's eye, aquest ull d'ocell. L'Albert Sanz és un pianista de jazz català que s'ha convertit en un dels referents del sector. Ha fet gires amb músics com Carter Rosenwinkel, Chris Cheek, Al Foster o Joe Lovano, i és col·laborador col·laborador habitual d'artistes com Rossi o Sam Beat. Un dels seus primers treballs destacats va ser El Fabulador l'any 2004 i posteriorment per Los Guys, en què col·labora amb Chris Cheek, Larry Grenadier i Jeff Ballard, o Metamorfosis, amb Masa Kamaguchi al piano i R.J. Miller a la bateria, o la posterior participació en La Imaginación, amb Sílvia Pérez Cruz i Javier Colina Trio. O què serà? És el títol de l'altre disc editat per Albert Sanz, per al qual es va envoltar de figures de la talla del Foster i Javier Colina interpretant música de compositors brasilers i estàndards del jazz. Avui estem portant-vos les referències musicals d'aquest Mediterrànies, un àlbum editat aquí a casa nostra a través de Nuba Records amb el subsegell de Caronte amb el món del jazz i que es va editar, que es va llançar al mercat el mes d'octubre de 2016. Escoltarem diverses de les peces que formen part d'aquest àlbum, d'aquest pianista, d'Albert Sanz, O Patija. Si no sabe. Thank you. Seguim amb música d'aquest àlbum. Esteu escoltant Jazznàtics, el món de la música jazz, amb totes les seves variants, estils i subestils, i tota la seva història entre nosaltres avui. Aquest començament amb el disc de 2016 d'Albert Sanz, que es diu, com hem dit, Mediterrànies. Aquest tema porta el nom de Gratitud. Thank you. Tanquem la paradeta amb la presentació d'aquest àlbum, amb el record d'aquest àlbum de 2016, d'octubre de 2016, d'Albert Sanz, amb una altra de les peces que pertanyen amb el seu Mediterrània. Un pianista que, com hem dit, s'ha convertit en un dels referents més sòlids del jazz a casa nostra. Hem escoltat la música que ens aportava l'Albert Sanz, aquest pianista, a través de Mediterrànies, disc de 2016, Carta a l'exili. Thank you. Doncs fins aquí hem arribat amb aquest àlbum, però tenim més propostes per donar-vos. Un disc publicat el mes de febrer de 2017 és el que ara mateix pren el relleu, a càrrec d'una vocalista anomenada Lisa Hilton. El seu disc, que escoltarem a continuació, porta el nom de Day and Night. També, i en el món del piano estem avui, compositora i productora, nascuda al sud de Califòrnia amb una família molt musical. Caffeinated Culture, Lisa Hilton. Ja l'heu escoltat, doncs, amb aquesta intèrpreta que ens acompanyava, un professor de música, va ser el seu pare, la seva mare també es dedicava a l'ensenyament, però també era una destacada artista amb el seu temps i amb el seu lloc. De manera més local, també tenia un oncle que era un molt bon pianista, segons se'ns explica en la biografia d'aquesta noia, la Lisa Hilton, que ens acompanya amb les seves melodies, amb les seves cançons i amb les seves peces. Ha estat líder de diverses bandes amb el temps, però ha interpretat música al costat de grans noms i respectats amb el món del jazz, com per exemple en direm uns quants: Christian McBride, Lewis Nash, Larry Grenadier, Bobby Miltello, en Reggie McBride, Steve Wilson, Jeremy Pelt o Tal Berman, per només anomenar-ne amb alguns. Com a productor ha treballat amb els millors enginyers, però a més també amb un personatge que ha estat guanyador de 18 Grammys, Al Smith, i al costat seu també l'Arma, conegut per el seu treball amb el Matrix i altres pel·lícules, Doc Sachs, Steve Genewick i Steve Skypes, entre d'altres. De Lisa Hilton escoltarem la seva versió d'aquest Begin de Begin. Thank you. Dos àlbums que ens han conduït a més de la meitat del nostre programa repassant la música de dos excel·lents pianistes, el piano català d'Albert Sanz, des del disc d'octubre de 2016, el Mediterrànies, i després aquest de febrer del 2017, el disc que ens aportava Lisa Hinton, la cantant, la intèrpret més aviat de piano, que ens arribava des de Califòrnia amb Day and Night, aquest àlbum que acabem d'escoltar també en quatre temes, els dos darrers Day and Night i Sunset on the Beach. La recta final ja del nostre espai, amb diversos artistes que ens acompanyaran. Així que fem una selecció musical que inclou gent com, per exemple, Kenny Clarke amb aquest The Wild Man. Thank you. Fabulosa aquesta interpretació. Anem amb un altre dels temes que volem escoltar amb el programa d'avui, des de l'àlbum Jazz Català publicat el 2006, Liberty Silver. I say I'll move the mountain and I'll move the mountain if he says they're in his way. Crazy he calls me, sure I'm crazy. Crazy in love, I'd say. I say I'll go through fire and I'll go through fire. If he wants, then so shall it be. Crazy he calls me, sure I'm crazy. Crazy in love, you see. Like the wind that bends about, he moves me with his smile. The difficult I will do right now. The impossible might take a little while. I say I'll care forever, and I mean forever. If I have to hold up the sky, crazy calls me, sure I'm crazy. Crazy in love, am I? Like the wind that bends about, he moves me all with his smile. The difficult I will do right now. The impossible might take a little while. I said I'll care forever, and I mean forever. If I have to hold up the sky, crazy calls me, sure. Tanquem la paradeta i ho fem amb Esperanza Spalding, amb el tema anomenat Jonjo, nascuda el 1984, baixista, cantant i compositora des de Portland a Oregon. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí, des del Jazz 11, aquest tema Jonjo d'Esperanza Spalding. Salutacions i fins una propera ocasió, ens retrobem, si Déu plau, aquí a Jazznàtics. A reveure. Bombara. do ba ba do da da ya do ba ba ba da da do da.